muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc dziko sercu. Ostatnio w Chorzowie męskie granie, tegoroczna trasa wraz z orkiestrą przywędrują do Warszawy, to już w najbliższą sobotę, najbliższy koncert męskiego grania. No, rzecz jasna, męskie granie, orkiestra i elektryczny na liście przebojów trójki. Kto słuchał, ten wie. Kto ma ochotę, niech zagłosuje, że nie czuje, rymuje. 12 minut po godzinie 5, teraz na poważnie. Wirusowe zapalenie wątroby typu C to podstępna choroba, na którą nie ma szczepionki. Przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, a chory dowiaduje się o niej zwykle, gdy ma marskość lub nowotwór. No właśnie dziś obchodzimy Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, także PZH, prowadzi polsko-szwajcarski projekt badawczy dotyczący WZW typu C w naszym kraju. Jego celem jest ocena skali problemu. Według danych w naszym kraju jest około 700 tysięcy osób, które mają przeciwciała, czyli zetknęły się z wirusem, a ponad 200 tysięcy jest zakażonych. Większość z nich wymaga leczenia. O Światowym Dniu Wirusowego Zapalenia Wątroby, o WZW typu C jeszcze będziemy mówić. Tymczasem na budziku 13 po 5. We'll be right back. Eric Clapton w hołdzie. To wszystko oczywiście także wspominamy w kontekście J.J. Cale'a. Niezwykła płyta i kolejne nagranie, które niezwykle nas rozgrzewa. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Po polskich drogach jeździ ponad dwukrotnie więcej kierowców po narkotykach niż po alkoholu, a w wyścigu między producentami narkotyków a narkotestów przewagę mają ci pierwsi o pladze naćpanych kierowców. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej o tym, że w szkołach nasilają się tradycyjne formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe z wykorzystaniem SMS-ów czy internetu. Rzeczpospolita dotarła do najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli na ten temat i podkreśla, że wnioski z tego raportu o przeciwdziałaniu patologiom w szkołach są alarmujące. Szkoły nie radzą sobie z zagrożeniami, nie potrafią ich rozpoznać i nie mają wystarczającego wsparcia władz. Lekcja wyzwisk, bicia i cyberprzemocy. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Dziennika Zachodniego. Kiedy rząd obiecał darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów, wydawcy wieszczyli poważne kłopoty finansowe, być może nawet upadek części branży. O plajtach nie słyszymy, natomiast wystarczy obdzwonić kilka księgarń, by usłyszeć, że szkolne podręczniki dla pozostałych klas w tym roku podrożały wyjątkowo mocno, twierdzi Gazeta o szkolnych podręcznikach rekordowo drogich, dziś Dziennik Zachodni. Z Pulsu Biznesu o tym, że w Polsce czasem łatwiej jest postawić fabrykę niż podpiąć ją do sieci energetycznej. Skrócenie biurokratycznej męki pomogłoby gospodarce. Bank Światowy wskazuje, że problem z uzyskaniem przez przedsiębiorców dostępu do elektryczności jest w naszym kraju dość powszechny i może ograniczyć konkurencyjność polskiej gospodarki. O tym, że prąd powinien być dostępny od ręki, dziś Puls Biznesu szerzej na ten temat. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. W klasach 1-3 nie tylko na koniec roku szkolnego, lecz także w jego trakcie będą wystawiane jedynie oceny opisowe. Pojawią się one także w odniesieniu do starszych uczniów. Koniec z ocenami w szkole dla najmłodszych dzieci, zapowiada gazeta. Nie będzie już chmurek, słoneczek, ani zwykłych piątek i szóstek. Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić obowiązkowe oceny opisowe w każdym momencie edukacji w klasach 1-3. Podobno ma na niej stresować maluchy. Oceny dla maluchów. No i od tematu szkolnego zaczęliśmy, na temacie szkolnym kończymy. W środku wakacji, a rzecz jasna, do gazet będziemy zaglądać wielokrotnie w porannej audycji. Za godzinę pierwsze strony gazet, no a później co w prasie piszczy, także tej zagranicznej. Zachęcamy i polecamy. Do porannego zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. No to teraz nowe nagranie w Trójce. Mam nadzieję, że Państwo już troszeczkę kojarzą. Fans Joy. I love you when you see. to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Nowe nagranie w Trójce. Nowe i rozgrzewające. Choć dziś to nie wiem, czy jakoś specjalnie potrzebne. 21 jak nic, jak drut za oknem na Myśliwieckiej. 22 minuty po piątej. Dziś, 28 lipca, mija 100 lat od wybuchu I wojny światowej. W miesiąc po zamordowaniu w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony w Europie rozpoczynają się działania wojenne. Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Dziś przez cały dzień specjalny cykl na ten temat. Opowiemy m.in. o zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Oczywiście o setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już teraz zapraszamy, a pozostałe daty z kalendarium już za chwilę. Ale wcześniej nowe nagranie Imany. Try again, I say to myself, to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I pry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fall, you count on me. Stop, try again. Właśnie zatrzymujemy się w tym momencie, 26 minut po godzinie 5 i przypominamy sobie, co wydarzyło się w historii. 358 lat temu potop szwedzki, bitwa o Warszawę, która trwała do 30 lipca i zakończyła się zwycięstwem Szwedów, a w walkach brały udział wojska polskie, litewskie pod dowództwem króla Jana Kazimierza z armią szwedzko-brandenburską, dowodzoną przez króla Karola Gustawa I, także lektora Fryderyka Wilhelma. To było 358 lat temu. 273 lata temu zmarł Antonio Vivaldi, wspaniały włoski skrzypek i kompozytor okresu późnego baroku. Jest autorem koncertów skrzypcowych, także oper, oratoriów, kantat, sonat skrzypcowych i wiolonczelowych, wokalnych, utworów religijnych. Większość kompozycji Vivaldiego odkryto w latach 30. ubiegłego wieku, a nieznane dzieła Vivaldiego są odnajdywane do dziś. Zmarł w 1741 roku. 264 lata temu zmarł Jan Sebastian Bach, niemiecki kompozytor, który tworzył utwory fortepianowe, organowe, symfonie i kantaty. Równo 30 lat temu w Los Angeles odbyły się 23. letnie Igrzyska Olimpijskie, zbojkotowane przez reprezentację 17 państw komunistycznych, z wyjątkiem Jugosławii i Rumunii. Przypomnijmy, że w klasyfikacji medalowej zwyciężyły Stany Zjednoczone przed Rumunią i RFN. Rok 1984. 16 lat temu zmarł Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich okresu powojennego, autor m.in. Pana Cogito i raportu z Oblężonego Miasta, a 14 lat temu w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej został otwarty polski cmentarz wojenny w Katyniu, na którym są pochowane szczątki ponad 4400 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Muzyczne trójkowe kalendarium. Rok 1943, wówczas to 71 lat temu rodził się Rick Wright, brytyjski muzyk, klawiszowiec Pink Floyd, artysta zmarł w roku 2008. Kto może robi głośniej Floydzi w muzycznym trójkowym kalendarium? Out of the corner of my watching eye. No to już wiemy, że fani, miłośnicy Floydów obudzeni, między innymi na Górnym Śląsku, i prują do roboty, ale przyjemnie przy Learning to Fly, jakby nie było. Muzyczne trójkowe kalendarium wracamy za chwilę, teraz jako że minęła 5.30, czas na prognozę pogody. No właśnie, ranek pogodny, ale w dzień ma być pochmurno i deszczowo i miejscami możliwe także burze z gradem, bez deszczu i burz na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie spada, temperatura wysoka, wyrównana, napłynęła gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, a zatem dziś na wybrzeżu 29, w większości województw 30 i 31, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie tam do 32 stopni. Trójkowy budzik. Leave me.

Muzycznym trójkowym kalendarium. Jakże pięknie to wybrzmiało. Za 16:06 z dedykacją dla pana Wojtka. No niech będzie tacy piorundecy, bo wyglądało na to, że nad Zieloną Górą chmury się rozejdą, a można było jakoś załatwić, by jeszcze jeden dzień w Zielonej popadało. To z podziękowaniami i pozdrowieniami pan Wojtek. Sprawdzamy listę obecności. Kto ma ochotę, no to jeszcze błyskawicznie 5-6 minut na to, by dopisać się do listy i by już w komplecie słuchać porannej audycji po 6:00. Pan Marcin z Łęcznej z Krajowej 17 Lublin Warszawa. Pozdrawiam wszystkich, którzy bezpiecznie dojeżdżają do pracy. Na dzień dobry także pan Sławek z Jaworzna. Bezchmurne niebo i 17 stopni. Bogen z Edania, Skandynawia się kłania. Weekend w końcu trochę deszczowy, ale nowy tydzień znów ciepły i suchy, a do urlopu już tylko tydzień. Pan Leszek z Kudowy od wczoraj z dodatkowym ubezpieczeniem Świętego Krzysztofa. Pan Ryszard z Holandii dziś bez szaleństw temperaturowych. Tylko 23 stopnie. Jeszcze 2 tygodnie urlopu. Jeszcze 2 tygodnie błogiego lenistwa. Słuchacze z Chicago, między innymi pani Jasia i Piotr z naszej skrzynki SMS-owej. Także korespondencja od pana Kamila. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia. Dobrego dnia życzymy właśnie i bezpiecznego lądowania tym wszystkim po urlopie. Pan Zbyszek także z nami, pani Hania z Nakła pod Notecią i pan Robert pozdrawia wszystkich jadących na ryby. Połamania kija życzymy. Pani Edyta też po i weekendowo, i pourlopowo. Pan Marcin Korektor pozdrawia z Bielska Białej urodzinowo. My dziś składamy najlepsze życzenia. Pani Magda z Bydgoszczu o poranku też słucha Kapitan Nemo wspólnie z nami. No niech będzie. I pani Maja z Lubina stawia pana budzika do pionu. Się mówi przed puszczeniem takiego kawałka, że należy zrobić głośniej. No Pink Floyd, AC/DC i Free, to jeszcze nie wyczerpaliśmy naszego wspaniałego kącika muzycznego i kalendarium zarazem. To teraz będzie się okazja do tego, by zrobić. 49 lat kończy Nick Banks, perkusista Pulp. Kto może? A nie, to państwo już wiedzą. Oh, we never did it. Although I often

dedykacją dla tych, którzy powinni położyć się spać, na przykład po zarwanej nocy. Kaja i Goran. Śpi, kochany, śpi. Goran. To właśnie to tytuł tego nagrania. To dzisiejsze spotkanie z takim przepięknym duetem. Wakacje z duetami oczywiście powrócą jutro, także przed godziną 6:00. A jak zwykle budzik 4:00-6:00. Zapraszamy bardzo gorąco jutro przed świtem. Jutro. A za 6:04 serwis informacyjny, po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. A na do usłyszenia w budziku z 4:00 na 3:00. Tak było podczas ostatniego wyjazdowego wrocławskiego 1695 notowania listy przebojów trójki. Dawid Podsiadło. Pięknie dziękujemy. To do Dawida też przyłączają się Ela Różycka i Piotr Łodej. Do jutra. Of your mind telling you I'm back and That's why I want you to know. Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sawera i Radosław Mróz. Natychmiast i bez żadnych warunków Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa Izrael i Hamas do wstrzymania ognia. Życiu polskiej dziennikarki rannej na Ukrainie nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziś ma trafić do szpitala w Kijowie. Nawet 40% poparcia mogłaby zgarnąć w wyborach do parlamentu Połączona Prawica. Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego przerwania ognia w Strefie Gazy. To komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu, które odbyło się w nocy naszego czasu. Rozejm ma być wykorzystany do dostarczenia pomocy humanitarnej. Kolejna faza walk w Strefie Gazy trwa już od prawie 3 tygodni. Do tej pory kosztowała życie ponad 1000 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej zginęło 45 osób. Tragicznym bilansem wojny zaniepokojone są Stany Zjednoczone. Prezydent USA rozmawiał telefonicznie na ten temat z premierem Izraela. Barack Obama podkreślał, że od momentu rozpoczęcia walk między Izraelem a Hamasem zginęło w nich zbyt wielu cywilów. Waszyngton wezwał do jak najszybszego wznowienia negocjacji, które w efekcie doprowadzą do zakończenia konfliktu i powrotu do normalności. Stany Zjednoczone uważają, że Izrael ma prawo bronić się przed atakiem Hamasu, który USA uważają za organizację terrorystyczną. Rozmowa obu polityków dotyczyła również stale pogarszającej się sytuacji humanitarnej. Sekretarz stanu John Kerry, który prowadzi bliskowschodnie negocjacje, zaproponował dwuetapowy plan. Najpierw doszłoby do tygodniowego rozejmu, a następnie obie strony rozpoczęłyby negocjacje na temat najważniejszych problemów w Strefie Gazy dotyczących bezpieczeństwa oraz kwestii politycznych i gospodarczych. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Polska dziennikarka ranna na wschodzie Ukrainy dziś ma być przetransportowana ze szpitala w Charkowie do Kijowa. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, zapewnia nasz MSZ. Bianka Zalewska pracuje dla ukraińskiej telewizji Espresso TV. Stacja podała, że samochód z ekipą ostrzelali prorosyjscy separatyści. Dziennikarka została opatrzona w Starobielsku w obwodzie ługańskim, później przetransportowano ją do szpitala w Charkowie. I tam odwiedził ją polski konsul, informuje Michał Safianik z MSZ-u. Najprawdopodobniej zostanie przetransportowana do Kijowa. Najważniejsze jest to, że jej stan jest, można powiedzieć, dobry.